ایسی ہیں جو حروف مقطعات کے نام پر ہیں، سورہ قاف، سورہ نون، سورہ یاسین، سورہ تاسین، یہ تاسین میم، کئی نام بھی انہی حروف مقطعات پر ہیں، تو یہ قرآن کے ناموں میں یہ ہے یا سورتوں کے ناموں میں یہ ہے. اور اس طرح بھی بعض مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ حروف اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالی کے اسماء اور صفات سے مخفف ہو. کاف مثلا کفایت کرنے والا، کافی اللہ کا اسم پاک ہے، معنی کفایت کرنے والا. اور ہاں سے اشارہ ہادی کی طرف، کفایت کرنے والا اور ہدایت دینے والا خدا ہے. اور یا ید کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ خدا کا ہاتھ تمام ہاتھوں کے اوپر غالب ہے. اور اسی طریقے سے عین علیم کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، عظیم کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ علیم کل بھی اور عظمت والا بھی صرف خداوند کریم ہے. اور صادق کی طرف، سچائی اور صدق کا منبع ذات خداوندی ہے. تو اس طرح یہ حروف گویا کہ اللہ تعالی کے اسماء پاک اور صفات کی طرف بھی اشارہ بن سکتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا اور نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بطور کشف کے اور بطور ذوق کے اللہ تعالی نے مجھے یہ معنی سمجھائے ہیں، دلیل کے ساتھ تو اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. یہ ذوق والی چیز ہی ہے اور یہ کشف والی چیز ہی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ دراصل صورتوں کا اجمالی نام ہے، خلاصہ ہوتا ہے، یہ صورت کا اجمالی خلاصہ اس کے اندر بیان ہوتا ہے. اور یہ بالکل اس طریقے سے یہ سمجھ لیں جیسا کہ ایک کلی نام ہوتا ہے اور اس کی تحت ایک حقیقت ہوتی ہے، جیسا سلطان قاضی، تو اس کے تحت ایک حقیقت ہوتی ہے اور وہ بتلاتا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے. جیسا آج کل ڈگریاں ہوتی ہیں تو ان میں کہتے ہیں کہ یہ بی اے ہے، یہ ایم اے ہے، یہ پی ایچ ڈی ہے، ڈی لٹ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ان الفاظ کے ساتھ ایک پوری حقیقت ہوتی ہے کہ جس کو یہ لفظ بتلاتا ہے، مطلب ہے. اسی طریقے سے یہ صورتوں کا اجمالی خلاصہ ان کے اندر ذکر کیا جاتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ کاف ہا یا کا اجمالی خلاصہ یہ ہے کہ وہ علوم جو کہ پھیلے ہوئے ہیں، وہ متدنس مادی اور متدنس جان میں جو ظلمت والا ہے، یہ آ کر ایک خاص طریقے پر متعین ہوئے ہیں. اور جن کا مقصد یہ ہے کہ یہ رب اعلی کی طرف رجوع کرنے کی کیفیت کو گویا ظاہر کرتے ہیں. ایسے علوم کا اس کے اندر بیان ہوا ہے. کبھی ان سے نبیوں کے مقامات کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو گویا کہ ایسے علوم جو کہ عالم متدنس کے اندر جو ظلمت اور تاریکی والا ہے، اس کے اندر ایسے علوم جو پھیلے ہوئے ہیں، منتشر ہیں، وہ آ کر متعین ہوتے ہیں تاکہ رب اعلی کی طرف رجوع کرنے والی بات لوگوں کے ذہن میں آ سکے. اور جلال الدین سیوطی اور دوسرے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ ان حروف مقطعات کے بارے میں یہ بات کی جائے بطور عقیدہ کے کہ ان سے جو کچھ اللہ کی مراد ہے وہ برحق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، اگرچہ ہم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے. ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر بات کو جانیں، بہت سی باتیں انسان کے علم اور دماغ سے باہر ہیں. زیادہ اسلم طریقہ ہے. اللہ عالم و بمرادی بذالک. ہمارا کام ہے کہ ہم ایمان لائیں اور تصدیق کریں، کیونکہ قطعی اور یقینی طور پر ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی جا سکتی. یہ جتنی باتیں بھی بیان کی گئی ہیں یہ بطور تقریب کے لیے اور اندازے سے یہ مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن قریب ہوں، ورنہ قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اور صحابہ کرام سے ان حروف کی تفتیش یا معنی کے بارے میں کوئی چیز منقول نہیں ہے، بلکہ اسی طریقے سے اس کو تلاوت کرتے تھے جیسا یہ الفاظ ہیں، اور اس کی تشریح وغیرہ اور تفصیل کے اندر کوئی بات مذکور نہیں ہے. اس واسطے اس پر ایمان لانا چاہیے اور تسلیم کرنا چاہیے. زیادہ سلامتی اسی میں ہے. ارشاد ہوتا ہے ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریہ، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر فرمائی ہے. حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی تھے، یروشلم کے اندر یہ رہتے تھے. ایلیا یا یروشلم یا بیت المقدس قدس شہر جس کو کہا جاتا ہے، جس کے اندر مسجد اقصی واقع ہے، اسی جگہ وہ رہتے تھے. بخاری شریف کی روایت کے اندر ہے کہ زکریہ علیہ السلام کانا نجار، یہ ترخان تھے، بڑھئی کا کام کرتے تھے اور اپنا رزق اسی ہاتھ کی کمائی سے کماتے تھے، لکڑی کو چیلنا اور اسی چیزیں بنانی. یہ پیشے جتنے بھی ہیں جس کی بنا پر لوگ ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، یہ سخت نادانی اور شیطانی بات ہے. کپڑا بننے والے کو ذلیل سمجھنا، برتن بنانے والے حقارت سے دیکھنا، کپڑا سینے والے کو حقارت سے دیکھنا، یا بڑھئی کو یا کسی لوہار کو حقارت سے دیکھنا، یہ سب شیطانی بات. یہ پیشے تو جتنے جائز پیشے ہیں اللہ کے نبی بھی وہ کرتے تھے، یہ حقارت کی بات نہیں ہے. اس لیے فقہاء کرام اس پر تکفیر کرتے ہیں جو کہے کہ آدم علیہ السلام جو جلاحا تھا یا ادریس علیہ السلام تو فلاں تھا اور یہ کام کرتا تھا، معمولی کام کرتا تھا. حقارت سے ذکر کرے تو کفر لازم آئے گا، یہ اللہ کے نبیوں کی توہین ہوتی. انسانی سوسائٹی میں اور معاشرت کے اندر اور پھر یہ ہے کہ کچھ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں دولت مند، وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تاکہ دوسرے ان کے سامنے دبے رہیں، ان کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں. حالانکہ پیشے کے لحاظ سے کوئی انسان ذلیل اور حقیر نہیں ہوتا. اصل میں ذلت اور حقارت تو اخلاق سے ہوتی ہے. جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، معاصی و ممنوعات اور مکروہات کے اندر وہ مبتلا رہتا ہے، احکام الہی کی اور شریعت کی پردہ دری کرتا ہے، بد اخلاقیوں کا انجام دیتا ہے، ایسا آدمی حقیر اور ذلیل ہوتا ہے. یہ معصیت سے ذلت آتی ہے، نہ کہ کسی پیشے سے. پیشے جتنے بھی مباح پیشے ہیں ان کو اختیار کرنا یہ عزت کی چیز ہے، ذلت کی بات نہیں ہے اس کے اندر. تو بہرحال حضرت زکریہ علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے اور اپنا رزق اس سے کماتے تھے. تو اللہ کے جلیل القدر اللہ کے نبی اور رسول تھے، تو اللہ کی مہربانی، جیسا کہ پہلے اصحاب کہف کے واقعہ میں بھی اللہ کی مہربانی کا ذکر، پھر حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ میں، پھر حضرت سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ کے واقعہ میں اللہ کی رحمت اور مہربانی کا ذکر ہوا. یہ سب اللہ کی رحمت اور مہربانی کے طلبگار تھے لوگ. ان کو کوئی اختیار اور تصرف حاصل نہیں تھا کائنات کے اندر تاکہ ان سے کوئی حاجت مانگی جائے یا ان کو مشکل کشا سمجھا جائے، یہ شرک ہے. یہی باتیں اللہ نے سمجھائی ہیں. تو یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر فرمائی. اذ نادا، جب کہ پکارا اس زکریہ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو، نداء خفیہ، پکارنا آہستہ، ندا کا معنی تو آواز بلند کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں ندا سے مراد دعا ہے. جبکہ انہوں نے اپنے رب کو آہستہ چپکی دعا سے پکارا، ندا ان خفیہ سے دعا ان خفیہ، آہستہ دعا. دعا تو بلند آواز سے بھی جائز ہے اور آہستہ بھی، لیکن مواقع کے لحاظ سے اس میں فرق پڑتا ہے. آہستہ آواز سے دعا کرنی یہ زیادہ افضل ہے، جیسا کہ امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حضرت سعد کی روایت نقل کی، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیر الذکر الخفی و خیر الرزق ما یخفی، بہتر ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو اور بہتر روزی وہ ہے جو انسان کے لیے کفایت کر جائے. ذکر آہستہ بہتر ہے. دوسری جگہ خود قرآن میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، گڑ گڑا کر اور عاجزی سے اپنے رب کو پکارو اور آہستہ. یہ بہتر اس لیے ہے کہ ریا سے دور ہے، اجابت سے مقرون ہوگا، ریاکاری سے بعید ہوگا، یہ اس لیے زیادہ بہتر ہے. اور اگر کہیں خلل نہ ہو تو پھر بلند آواز سے بھی انسان ذکر کر سکتا ہے، لیکن بہتر بہرحال یہی ہے. یہ بلند آواز سے درود پڑھنا اور ذکر کرنا یہ بہتر بات نہیں ہے ہر حالت، خصوصاً جب دوسرے لوگوں کے لیے خلل ہو، اس وقت یہ مکروہ ہوتی ہے. فقہاء کرام اس کو مکروہ لکھتے ہیں، آدمی گنہگار ہوتا ہے. کیونکہ حضور کا یہ بھی فرمان ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے قرآن بھی بالجار نہ پڑھو تاکہ دوسروں کے لیے خلل واقع نہ ہو. لا یجر بعضکم علی بعض، قرآن بھی ایک شور سے زور سے پڑھتا ہے، دوسرا بھی نہیں، خلل ڈالنے کی. نماز پڑھ رہا ہے اور یہ ذکر کر رہے ہیں بلند آواز، درود پڑھ رہے ہیں، صلوات پڑھ رہے ہیں، یہ تو خلل ہے نرا. یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے اور کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. خلل نہ ہو اور ایسی خالی جگہ بلند آواز سے ذکر کرو، کوئی حرج نہیں ہوگا. جہاں خلل ہے وہاں مکروہ ہے بلند آواز سے ذکر کرنا. اور ویسے ذکر کی مطلقاً فضیلت آہستہ آواز میں ہے، بلکہ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آہستہ آواز سے دعا اور ذکر بلند آواز کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ مرتبہ رکھتا. یہ ریا سے بہت بعید ہوگا اور کئی دوسری خرابیاں بھی اس میں نہیں آئیں گی. تو ندان خفیہ سے مراد ہے آہستہ وہ دعا کرتے تھے اور نہایت ہی نیاز مندی سے اور گڑ گڑا کر. چنانچہ یہ اگلے الفاظ جو ہیں یہ اسی بات کو ظاہر کرتے ہیں. قال رب، زکریہ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، انی وہن العظم منی، بے شک میرا جسم اور ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، ضعیف ہو چکا ہوں، اور میرا سر جو ہے وشتعل الراس شیبا، بڑک اٹھا ہے سفیدی سے. آج جیسا آگ لگتی ہے تو چیز بھڑک جاتی ہے، بال سفید ہی سفید ہے. یہ سفید بالوں کا ذکر کرنا عاجزی کے لیے ہے، کیونکہ بڑھاپا انسان کے عجز کا دور ہوتا ہے، زوفم و شیبا، کمزوری اور یہ بڑھاپا انسان پر طاری ہوتا ہے. تو یہ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ دعا میں جس قدر انکسار اور عاجزی ہوگی اسی قدر زیادہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی شنوائی ہوگی، اخلاص ہوگا اور نیاز مندی ہوگی اور قلب کی حاضری ہوگی اور توجہ ہوگی، تو اسی قدر وہ زیادہ یہ مقبول ہوگی. تو یہ بڑھاپے کا ذکر جو ہے یہ ترحم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. بال سفید ہو چکے ہیں، ہڈیاں جسم کی کمزور ہو چکی ہے، جسم کی رطوبتیں ختم ہو چکی ہیں، خشک ہو چکی ہیں۔ یہ بڑھاپے کا ذکر ترحم کے لیے، سعدی صاحب کا بھی قول ہے گلستہ کے اندر جنہوں نے ذکر کیا ہے کہ رسمست کے مالکان تحریر آزاد کنن بندہ پیر، دستور ہے کہ غلاموں کو آزاد کرنے والے لوگ اکثر جو غلام بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو آزاد کر دیتے ہیں، یہ دستور ہے۔ بوڑھا غلام اب کام کا نہیں رہا تو آزاد کر دیتے ہیں، یہ آزاد کر دے اس کو، یہ اب کام کرنے کی خدمت کے قابل تو نہیں رہا۔ تو اسی سے سعدی صاحب نے اپنے لیے دعا کے لیے ترحم پیدا کیا کہ پروردگار تیرا بندہ سعدی بھی اب بوڑھا ہو چکا ہے، نکما ہو چکا ہے، اس پر مہربانی فرما کر اس کو بخش دے اور معاف کر دے، یہ دعا ذکر کی ہے، یہ ترحم کے لیے ہوتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اس طرح وشت عالر راسو اور مشتعل ہو، شعلہ مارتا ہے سر میرا سفیدی سے، شیب کمانے بالوں کی سفیدی، اور اے پروردگار لم اکن نہیں ہوں میں بے دعائے کا تیری دعا کے ساتھ، اے پروردگار نہیں ہوں میں محروم، یعنی مجھے توقع ہے کہ اس عمر کے اندر اور ایسی عاجزی کی حالت کے اندر میری دعا کو رد نہیں فرمائے گا، میں محروم نہیں ہوں گا، کیونکہ نہایت ہی انکساری اور عاجزی کا دور ہے مجھ پر، کہ میں تیری دعا میں محروم نہیں ہوں گا، شقی نہیں ہوں گا۔ اور بعض مفسرین اس طرح معنی بھی کرتے ہیں کہ اے پروردگار میں تیری دعوت پر کبھی بدبخت ثابت نہیں ہوا، جب بھی تو نے مجھے بلایا تو میں تیرے حکم کی تعمیل میں ہر وقت کوشش کرتا رہا، یعنی کبھی میں شقی نہیں ہوا تیری دعوت پر، کوئی تیری طرف سے مجھے حکم ہو، آرڈر ہو، فرمان ہو تو میں نے اس کی تعمیل میں پسو پیش کی ہو، نہیں، ہمیشہ ہر وقت تیرے حکم کی تعمیل میں میں حاضر رہا ہوں۔ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ضعیف ہو چکا ہوں، اور اب میں تیری خدمت میں اور تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ میں محروم نہیں ہوں گا، میری دعا قبول ہوگی۔ اور وہ دعا کس مقصد کے لیے اگلی آیتوں میں اللہ تعالی نے ان کو بیان فرمایا، من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا۔ وإني خفت الموالي، اور تحقیق میں خوف کھاتا ہوں اپنے بھائی بندوں سے، من ورائی اپنے پیچھے، اور میری عورت بانج ہے، بس اے پروردگار بخش دے مجھ کو اپنی طرف سے ولین جانشین یرثنی جو میرا وارث ہو، اور آل یعقوب کا وارث ہو، اور بنا دے اس کو اے پروردگار پسندیدہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے یہ، اذ نادا ربہ، انہوں نے ایسا ایسا اللہ تعالی کو پکارا اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ یہ دعا کی کہ میرا جسم کمزور ہو گیا ہے، ہڈیاں بھی جسم کی کمزور پڑ گئی ہیں، سر سفید ہو گیا ہے، میں تیری دعا کے ساتھ کبھی بدبخت نہیں ہوا، محروم، میں امید رکھتا ہوں کہ میری دعا کو تو قبول فرمائے گا، اور یہ دعا کی حضرت زکریہ علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کرنا یہ کمال کے منافی نہیں ہے. تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی اور یہ عرض کیا کہ انی خفت الموالیہ، بے شک میں خوف کھاتا ہوں اپنے بھائی بندوں سے. موالی یہ مولا کی جمع ہے اور مولا کا لفظ عربی زبان میں بہت سے معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. غلام بھی اس کا معنی ہوتا ہے، آزاد کرنے والا، آزاد کیا ہوا، رفیق، ساتھی، آقا. اور چچا زاد بھائی اور بھی بہت سے معنی اس لفظ کے آتے ہیں. صاحب قاموس جو لغت کے امام ہیں انہوں نے تقریباً 25 معنی لکھے ہیں. 25 معنوں میں مولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ مشترک لفظ ہے. اللہ تعالی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، استاذ کے لیے بھی، پیغمبر کے لیے بھی. اس مقام میں جو مولا ہے وہ اپنی برادری اور ان کے چچازاد بھائی مراد ہیں. میں اپنے بھائی بندوں سے، اپنی برادری والوں سے جو میرا عصبہ ہے اور قرابت دار ہیں، ان سے خوف کھاتا ہوں اپنے باپ. یہ وہ صحیح معنی میں میرے مشن کو آگے نہیں چلا سکیں گے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان کی برادری کے لوگ جتنے بھی تھے اور قرابت دار اکثر شریر لوگ تھے، نالائق تھے، تو ان کی وجہ سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی اس دین کا کام کرنے میں میری نیابت نہیں انجام دے سکے گا. ان سے توقع نہیں. بنی اسرائیل میں وہ لوگ شریر لوگ تھے زیادہ تر، اور ان سے کوئی امید نہیں تھی کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جو کام کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، وہ اس کو انجام دیں گے. اس کا ذکر فرمایا. میں بھائی بندوں سے خوف کھاتا ہوں اپنے بعد، وہ یہ کام نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کے حالات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہ شریر ہیں، اشرار ہیں، وہ کیسے یہ کام کر سکیں گے جو میں یہ کام کرتا ہوں. اور ادھر دوسری بات بھی ہے کہ میری عورت بانج ہے، آخر کا معنی بانج، اولاد نہیں ہوئی، ساری عمر اب بڑھاپے کا وقت ہے. یہ بڑھاپے کی عمر میں یہ دعا کی ہے اور تمنا کی ہے. اور یہ ساری باتیں دعا میں ذکر کی ہیں. عورت تو بانج ہے، اس کی اولاد ہی نہیں ہوئی ساری عمر کوئی، تو اس لیے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ حبلی بخش دے اور عطا فرما دے مجھ کو اپنی جانب سے ولین جانشین. یہ ولی کا معنی کارساز بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی قرابت دار بھی ہوتا ہے. یہاں پر جانشین مراد ہے جو میری جانشینی کر سکے، میری جگہ بیٹھ سکے اور وہ کام کر سکے جو میں کرتا ہوں. ایسا اپنی جانب سے خاص مہربانی کے ساتھ مجھے عطا فرما، کوئی ایسا جانشین یرثنی جو میرا وارث ہو، وہ یرث ہو منال یعقوب اور تمام آل یعقوب کا وارث ہو. تو یہ اس سے مراد ہے بیٹا، یہ ایسا بیٹا عطا فرما جو میرا بھی جانشین ہو، میرا بھی وارث ہو اور تمام آل یعقوب کا وارث ہو، وہ ان کی نیابت کرنے والا ہو. یہ ہے لفظ یرثنی جو میرا وارث ہو. وارثہ یرثو کا معنی وارث ہونا، جو مورث کے پاس ہے اس کا اس کا قبضہ کر لینا اور اس پر تسلط جما لینا، اور حقیقی معنی اس کا مال اور اسباب ہوتا ہے، مورث کے پاس جو مال و اسباب ہے اس کا وارث. لیکن اس لفظ کے مجازی معنی بھی استعمال ہوتے ہیں کثرت سے. اصلی تو ہے مال کے اندر مال کا وارث ہونا. اکثر جو شخص فوت ہو جاتے ہیں تو وہ پیچھے اپنے وارث چھوڑتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر یہ وراثت کا قانون بیان فرمایا تمام تفصیل کے ساتھ، مما ترک الوالدان والاقربون، جو والدین اور قرابت دار جو مال چھوڑ جاتے ہیں ان کا مستحق اور ان کا وارث کون کون بنتا ہے، ان تمام کی تفصیل اللہ نے بیان فرمائی ہے. اور اس لفظ کو رافضیوں نے اور شیعوں نے اس معنی میں استعمال کیا ہے. میرا وارث ہو، تو معلوم ہوا کہ مال کا وارث ہو سکتا ہے، نبی کا بھی وارث ہو سکتا ہے، شیعہ حضرات کا یہ خیال ہے. اور ایک یہ آیت ہے جس سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے، اور دوسری آیت جو دوسری صورت کے اندر آتی ہے، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور وارث بنا سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام. تو داؤد علیہ السلام تو نبی تھے تو ان کا وارث بنا، یہ آیت ہے. اس سے بھی شیعہ حضرات استدلال کرتے ہیں کہ نبی کی بھی وراثت ہوتی ہے. اور تیسری وہ آیت جو سورہ نساء کے اندر ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تم کو تاکیدی حکم دیتا ہے اولاد کے بارے میں کہ تم ان کو وراثت اس طرح تقسیم کرو، للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کا حصہ ڈبل ہے، لڑکی کا حصہ سنگل، دو لڑکیوں کے برابر ایک لڑکا ہو، اس طرح مال کو تقسیم کرو. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نبیوں کی وراثت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ دونوں آیتیں تینوں آیتیں اسے یہی متبادر ہے کہ پیغمبروں کی بھی وراثت ہو سکتی ہے. اور اسی بنا پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی وراثت ابو بکر صدیق سے طلب کی اور انہوں نے انکار کیا، وراثت نہ دی. اور اس کے بعد پھر رافضی اور شیعہ حضرات بہت کچھ برا بلا خلفائے راشدین کو کہتے ہیں، انہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی اور وراثت کو روک دیا. اور حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر سے مطالبہ کیا تھا، یہ بھی آتا ہے حدیث میں. لیکن یہ تمام استدلال درست نہیں ہے، ان آیات سے شیعہ حضرات کا استدلال درست نہیں ہے، وہ غلط معنی پہناتے ہیں. اس لیے کہ حقیقی معنی وراثت کا اگرچہ مال ہے، لیکن اس کے دوسرے معنی بھی آتے ہیں اور وہ استعمال ہوتے ہیں. اور اس مقام میں چونکہ وراثت کے مسئلے کی تفصیل خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک کے ساتھ بیان فرمائی ہے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے اور کثرت سے اس حدیث کو نقل کیا ہے، چنانچہ 10 صحابی ہیں جنہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے، جس میں خلفائے راشدین بھی اور عشرہ مبشرہ بھی داخل ہیں. کہ حضور علیہ الصلات والسلام نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقت، ہم نبیوں کا گروہ ایسا ہے کہ ہم کسی کو وارث نہیں بنایا کرتے، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے محتاجوں کے لیے. نبیوں کے گروہ سارا ہی ایسے ہیں، ان کے مال میں وراثت نہیں چلتی، وہ سب مستحقوں کے لیے صدقہ ہوتا ہے. یہ سانپ حضور کا فرمان موجود ہے. اس واسطے اس لفظ سے مالی وراثت لینا درست نہیں ہے، کیونکہ تشریح موجود ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ روایت ایسی ہے کہ جس کو نقل کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس بھی ہیں. جب حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ میں تم کو اللہ کی قسم دلا کر پوچھتا ہوں، تم اس بات کو جانتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقت، ہم وراثت نہیں چھوڑا کرتے نبی، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. کیا تم نے یہ بات حضور سے سنی ہے؟ تو دونوں حضرات نے کہا کہ ہاں ہم نے یہ بات سنی ہے. یہ خود آل بیت کے دو بزرگ جو ہیں وہ خود کہتے ہیں ہم نے حضور کی زبان مبارک سے یہ بات سنی. اس واسطے شیعہ حضرات کا استدلال یوصیکم اللہ فی اولادکم کی آیت سے بھی درست نہیں ہے، اس واسطے کہ وہ آیت امت کے حق میں ہے، پیغمبر کے بارے میں نہیں ہے. جیسا کہ سورہ نساء کے اندر فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تین چار عورتوں سے ایک مسلمان نکاح کر سکتا ہے، یہ امت کے بارے میں. نبی کی ذات اس سے مستثنی ہے، سورہ احزاب میں موجود ہے کہ نبی کی عورتیں زیادہ تھیں، آپ کے نکاح میں 11 عورتیں. تو یہ نبی کا حکم اور ہے، یہ امت کے بارے میں. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے یقیناً مطالبہ کیا تھا ابو بکر صدیق کی خدمت میں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اگر فوت ہو جائیں تو آپ کے مال کا وارث کون ہوگا؟ تو ابو بکر نے کہا کہ میری اولاد وارث ہوگی. تو حضرت فاطمہ نے کہا پھر حضور کی وراثت مجھے ملنی چاہیے، میں آپ کی اولاد سے. تو حضرت صدیق نے جواب میں کہا کہ بالکل یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ہم نبیوں کا گروہ ایسا ہے کہ وہ کسی کو وارث نہیں بنایا کرتے. مسند احمد کی روایت میں یہ لفظ موجود ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے یہ حدیث حضرت فاطمہ کو سنائی تو انہوں نے کہا فانت اعلم بما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت پھر آپ زیادہ جانتے ہیں جو کچھ بات آپ نے حضور سے سنی ہے. اس کے بعد پھر حضرت فاطمہ نے وہ مطالبہ نہیں کیا. یہ مطالبہ ان کا اس وقت تھا جب تک ان کو معلوم نہیں تھا، جب معلوم ہو گیا پھر وہ خاموش ہو گئی. اور مسئلہ یہ ہے کہ نبی خود وارث تو ہوتا ہے لیکن کسی کو وارث نہیں بناتا. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے والد کی وراثت سے ایک خچر بھی ملا تھا، ایک لونڈی ام ایمن بھی ملی تھی، کچھ اور بھی سامان جس کو طبقات ابن سعد والے نے بیان کیا ہے، تمام سیرت والے بیان کرتے ہیں. لیکن نبی کی خود وراثت نہیں ہوتی آگے، وارث تو ہوتا ہے لیکن اس کی وراثت نہیں ہوتی آگے. نبیوں کا گروہ مستثنا ہے، اور حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ نبیوں کا جو گروہ ہے لم یورثوا درہما ولا دینارا، نبی روپے پیسے کا وارث کسی کو نہیں بنایا کرتے. انما ورثوا علما، وہ علم کا وارث بناتے ہیں. فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے وہ چیز لے لی اس نے بڑا کامل حصہ لے لیا. علم کی وراثت، نبی علم کی وراثت، دین کی وراثت دیتے ہیں. مال کی وراثت کسی کو نہیں دیا کرتے، جو ان کا مال ہوتا ہے وہ سب مستحقوں میں صدقہ ہوتا ہے. تو یہ استدلال اس آیت سے بھی درست نہیں. اور اس آیت سے کے اندر جو ہے کہ یہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہا کہ میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو، یہاں خود قرینہ موجود ہے کہ مال مراد نہیں ہے یہاں، کیونکہ ایک تو زکریہ علیہ السلام کوئی مالدار شخصیت نہیں تھے، کچھ دولت مند نہیں تھے، بلکہ بخاری شریف کی روایت میں یہ ہے کہ وہ تو بڑائی کا کام کرتے تھے، مزدور پیشہ تھا، لکڑی چھیلتے تھے اور کچھ معمولی مزدوری تھی، دولت مند تو تھے ہی نہیں. اور پھر آل یعقوب کا وارث ایک شخص کیسے ہو سکتا ہے؟ سارے آل یعقوب کا وارث ایک بن جائے، باقی سب حضرات موجود ہیں یعقوب علیہ السلام کی نسل کے. یقیناً اس سے مراد علمی نیابت ہے، دینی نیابت ہے، جو دین کا کام میں کرتا ہو اس کام کو آگے کرنے والا ہوگا، وہ تمام آل یعقوب کا جانشین ہو. مال کی وراثت میں ایک آدمی ساری قوم کا وارث نہیں بن سکتا، یہ خود قرینہ ہے. یہ مال مراد نہیں ہے یہاں، علم اور دین مراد ہے. اور اسی طرح جس آیت کے اندر آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، اس سے مراد خلافت اور نیابت ہے، مال نہیں. اس واسطے کہ اگر مال مراد ہو تو پھر باقی جو 18 بیٹے تھے یعقوب علیہ داؤد علیہ السلام کے، یا 19 بیٹے تھے، 18 بیٹے اور تھے، 19 میں حضرت سلیمان علیہ السلام، تو باقی بیٹوں کو محروم رکھنے والی بات کیا؟ ساری محروم اور ایک کو ملے وراثت، یہ ہے ہی نہیں. یعقوب داؤد علیہ السلام کے باقی بیٹے جو تھے وہ لائق نہیں تھے، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی قابلیت عطا فرمائی. چنانچہ یہ اپنے والد کی وفات کے بعد 13 سال کی عمر میں جانشین بنے، بچے تھے لیکن اللہ نے بڑی سوجھ بوجھ عطا فرمائی، خود قرآن میں اس کی تصدیق موجود ہے. اور پھر آگے یہ ہے کہ نبی ہوئے، صاحب کتاب ہوئے، داؤد علیہ السلام کی طرح صاحب صحیفہ نبی تھے اور رسول تھے، اور اللہ نے بے مثال سلطنت ان کو دنیا میں عطا فرمائی. تو اس نیابت سے مراد خلافت ہے اور جانشینی ہے، مال مراد نہیں، ورنہ باقی بیٹوں کو محروم رکھنا یہ کون سی انصاف کی بات؟ یہ خود قرینے ہیں اس بات کے کہ مالی وراثت مراد نہیں ہے. باقی وراثت کا لفظ اللہ نے قرآن میں دیکھی، کتاب، ان الذین اورثوا الکتاب، جو کتاب کے وارث بنے، یہ بھی آتا ہے. ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو، جن کے آگے 3 گروہ بن گئے، سابقین اور درمیان روی پر چلنے والے اور ظلم کرنے والے. کتاب کا وارث بننا، حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، افو علی مشائرکم، بھائی جو تمہارے یہ حج کے احکام ہیں اور یہ جو مقامات ہیں ان پر کھڑے ہو. کیوں؟ انکم علی ارث من ارث ابیکم ابراہیم، تم اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی وراثت پر ہو. یعنی انہوں نے جیسا جیسا کام کیا، وہ عرفات میں گئے دعا کی، تم بھی مزدلفے میں گئے، منا میں گئے قربانی کی، انہوں نے طواف کیا، یہ وراثت تم کو ان سے حاصل ہوئی ہے. یہ دین کے احکام پر بھی وراثت کا لفظ اطلاق کیا گیا ہے. اور یہ ہے کہ عربوں کے محاورے میں بزرگی کے بارے میں، ورثنا المجد، ہم تو بزرگی کے وارث بنے اپنے آبا و اجداد سے، یہ مال کے علاوہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ یرثنی، جو میرا وارث بنے، مال مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام حبر اور عالم تھے، اسی حبورت اور علمیت کے اندر میرا وارث ہو اور میری جانشینی کا حق ادا کرے، دین کی تبلیغ کرے، لوگوں کو احکام بتلائے، یہ اس بات میں مراد ہے، نہ کہ مال کی وراثت. شیعہ حضرات کا موقف غلط ہے، وہ غلط استدلال کرتے ہیں اور ان باقی تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں. وہ حالانکہ یہ سب قرائن موجود ہیں، جو نبیوں کی وراثت نہیں ہوا کرتی، خود تو نبی وارث بنتا ہے، کسی کو وارث نہیں بناتا. جو مال چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے تمام مستحقوں کے لیے. تو اس جگہ بھی مراد وراثت سے وہی وہ دین اور علم اور وہ نیابت مراد ہے، وہ انجام دے. جو وارث ہو میرا اور وارث ہو آل یعقوب. وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّا، اور بنا دے اس کو اے میرے پروردگار پسندیدہ. اس کا اخلاق نہایت ہی اعلی ہو، کیونکہ اچھے اخلاق والے لوگ جو ہیں انہی سے دنیا کے انسان مستفید ہو سکتے ہیں. اخلاق میں اگر خرابی ہو تو پھر اس سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا. اچھے اخلاق پر مدار ہے انکا علی خلق عظیم. تمام نبیوں کا اخلاق بہت ہی اچھا ہوتا ہے، کمال درجے کا معیاری اخلاق ہوتا ہے، اس سے اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے. یہ مراد ہے کہ قول میں، عمل میں، فعل میں، سیرت میں، ہر لحاظ سے وہ پسندیدہ ہو تاکہ اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھا سکے. زکریہ علیہ السلام نے یہ دعا کی بڑھاپے کے اندر، عورت بھی بانجھ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ایسی اولاد عطا فرمائے جو جانشینی کا حق ادا کر سکے.